کہن علیم، یہ اللہ کی صفت ہے اور کوئی نہیں جانتا. اللہ نے بہت علم دیا، اتنا علم دیا کہ مخلوق اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتی، لیکن بھی وہ محدود ہے اور غیب نہیں کہہ سکتے اس کو. پیغمبر کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے، عالم الغیب کا اطلاق صرف خدا کی ذات پر ہی ہوگا کہ تمام غیوب کو جاننے میں. ان کانتا علام الغیوب، عیسیٰ علیہ السلام قیامت کو جب بیان دیں گے تو اس میں اگر میں نے ایسی بات خلاف واقعہ کہی ہے تو تو جانتا ہے، کیونکہ تمام غیبوں کو جاننے والا ہے. میں تو نہیں جانتا تیرے جی کی بات، تو میرے جی کی بات جانتا. لعالم ما فی نفسک، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا. اگر میں نے ایسی خلاف واقعہ بات کہی ہے تو جانتا ہے. انک انت علام الغیوب. اور پھر یہ ہے کہ تمام چیزوں کے بارے میں یہ تفصیل اور تشریح ہے کہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ دین کا علم مکمل طور پر دیتا، دین کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ ان کو کوئی کمی رہنے دیتا نہیں، مکمل طور پر شریعت اور دین کا علم دیتا. اور کائناتی طور پر کائنات کی مختلف چیزوں کے بارے میں بھی بہت کچھ اللہ علم ان کو دیتا ہے، لیکن ہر ہر ذرے کا ہے اور ہر ہر چیز کا علم نہیں دیتا. یہ نہیں، اسی چیز کی نفی کی گئی کہ ہر ہر ذرے کا علم اور علم محیط، یہ سوائے اللہ کے کوئی نہ آسمان میں فرشتے جانتے ہیں، نہ زمین میں انسان، نہ اولیاء کرام، نہ انبیاء، نہ کوئی اور مخلوق جانتی ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے. یعنی ہر ہر چیز کا علم اور ذرے ذرے کا علم، محیط علم، یہ صرف اللہ کا خاصا. اس میں اللہ تعالی نے ان لوگوں کا رد کیا. یہ ربوبیت کی اور خالقیت کی صفات مختصہ میں سے ہے، ہر ہر ذرے کا علم. تو کل مغیبات کا علم بجز خدا تعالی کے کسی کو حاصل نہیں، تمام غیوب کا اور مغیبات کا علم صرف اللہ کی ذات کو حاصل. اور نہ کسی ایک غیب کا علم کسی شخص کو بذات بغیر عطا الہی کے حاصل ہو سکتا ہے. کسی ایک چیز کا علم بھی یعنی اگر کسی کو حاصل ہوگا تو عطا الہی سے حاصل ہوگا، اس کے بغیر نہیں. قرآن میں یہ موجود ہے کہ غیب کی چابیاں بھی صرف اللہ کے پاس، وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمہ الا اللہ، غیب کی چابیاں. اور اس کو ایک سورت کے اندر پانچ چیزوں میں شمار کیا گیا ہے. حضور نے فرمایا یہ مفاتح الغیب ہے، بارش کب برسے گی، کل انسان کیا کرے گا، قیامت کب آئے گی، اور پیٹ کے اندر کیا ہے، یہ غیب کی چابی ہیں. ان کی تفصیلات اور تمام معلومات اور ان کے متعلقات سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. تو اسی طریقے سے غیب کی چابیاں بھی اللہ کے پاس ہیں، کسی مخلوق کو نہیں دی. البتہ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو بعض غیب کی باتوں پر اپنے اختیار سے مطلع کر دیتا ہے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے اطلاع دینے سے ہوتی ہے، اس کی خبر دینے سے ہوتی ہے. لیکن ایسے شخص کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے، یہ اطلاق درست نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں اشتباہ واقعہ ہوتا ہے. اشتباہ والا لفظ جو ہے اس کا اطلاق درست نہیں ہے کہ کسی کو عالم الغیب کہا جائے. مثلا اگرچہ اللہ نے بعض چیزوں کا علم اس کو عطا کیا ہے، لیکن پھر بھی اس پر عالم الغیب کا اطلاق درست نہیں ہے، یہ لفظ مشتبہ ہو جاتا ہے اور غلط ہو جاتا ہے. کسی کی نفی کی گئی ہے اور قرآن میں جگہ. اور شریعت اور دین کا علم نبیوں کو مکمل دیا جاتا ہے، کائنات کی چیزوں کا علم بھی باقی مخلوق سے ان کے پاس زیادہ ہوتا ہے، لیکن کلی علم نہیں ہوتا پھر بھی ان کے پاس. دیکھ لیجئے اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر سے شعر و شاعری کی بالکل صریح الفاظ میں نفی کی ہے. ما علمنا الشعر وما ينبغي له، ہم نے اپنے نبی کو شعر و شاعری نہیں سکھلائی. شعر و شاعری کتنا بڑا شعبہ ہے، لیکن نبوت سے تعلق نہیں رکھتا وہ. ہاں حلال حرام جائز ناجائز اسلاک سے متعلق جتنی بھی باتیں وہ ساری آپ کو بتلائی ہیں. اس میں یوں نہیں کہہ سکتا کہ اسلاک کی کوئی بات آپ نے چھوڑ دی. یا حدیث میں بھی آپ نے ان الفاظ میں تشریح فرمائی ہے کہ ما من شین یقربکم الی الجنہ و یبعدکم من النار. کوئی ایسی چیز نہیں ہے بھائی لوگو جو تم کو اللہ کے بہشت کے قریب کرے اور خدا کے دوزخ سے دور کرے, مگر میں نے تم کو بتلا دی ہے. وہ تمام چیزیں آپ نے بتلائی. لیکن یہ کوئی یہ کہے کہ جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا کے علوم نہیں جانتے تھے, تو یہ تو ضروری نہیں ہے آپ کے لیے. آپ کی نسبت سے غیر ضروری ہیں یہ دنیاوی فنون جو ہے آپ نہیں جانتے. آپ جہاں جہاز رانی کی ٹیکنک نہیں جانتے تھے, آپ سائنس کی اور فلاں شعبے میں نہیں جانتے تھے یا ریاضی میں نہیں جانتے تھے. اس میں تو کوئی بات نہیں, یہ غیر متعلق ہے نبوت سے, غیر متعلق چیز. دنیاوی تجربے سے بعض چیزیں حاصل ہوتی ہیں, مشاہدے سے حاصل ہوتی ہیں. ہاں یہ کہو کہ حلال حرام یہ شریعت دین اور آخرت کے بارے میں کوئی چیز ایسی ہو جو آپ نے نہ بتلائی ہو. مطلب اب یہ چیزیں تو غیر مدد شعر و شاعری آپ نہیں جانتے, اللہ نے خود نفی کی ہے. کہانت کا بھی علم آپ کو نہیں دیا, نجوم کا علم نہیں دیا, شہر کا علم نہیں دیا, بلکہ پناہ مانگی ہے حضور نے کہ میں اس کے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو مضر ہو. حالانکہ یہ بھی تو علوم ہے اور فنون ہے اور شعبے ہیں. تو بہرحال ہر ہر ذرے کا علم تو صرف خدا کی ذات ہی جانتی ہے اور کوئی نہیں جانتا مخلوق میں. اور مخلوق کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے, کیونکہ عین وقوع قیامت کا علم اللہ نے یہ بھی اپنے ساتھ مختص رکھا ہے. قرآن میں تصریح موجود ہے کہ اللہ نے قیامت کس گھڑی واقعہ ہوگی, اس کا علم مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا. لا یجلی علی وقتہا الا ہو, وہی جانتا. تو مخلوق کو تو یہ بھی معلوم نہیں کب دوبارہ اٹھائے جائیں. بل ادارہ کا علم ہو, ادارہ کا یا ادارہ کا یا ادرہ کا, بہت سے اس کے اندر لغات ہیں. تو درک کا معنی تو سمجھنا ہوتا ہے, پانا ہوتا ہے اور اکٹھا ہونا ہوتا ہے. عزت دار کو فیحا, سارے کے سارے جب اس جہنم میں اکٹھے ہو جائیں گے نا مشرق کافر, تو دار کا معنی اکٹھے ہونا بھی. اس مقام میں بلے دار کا علم ہم کا کیا معنی؟ بعض فرماتے ہیں کہ ان کا علم گر گیا ہے اور ساقط ہو گیا ہے. تو بعض کوئی خیال ظاہر کرتا ہے, بعض کوئی ظاہر کرتا ہے, بعض کافر کہتے ہیں قیامت نہیں آئے گی, بعض کہتے ہیں آئے گی. آپس میں اختلاف کرتے ہیں, اختلاف اور جھگڑے کی بنا پر, تنازع کی بنا پر ان کا علم ساقط ہو چکا ہے, گر چکا ہے, وہ نہیں جانتے اس کے بارے میں. امام زمخشری رحمت اللہ علیہ, دارک کا معنی کامل ہونا, مجتمع ہونا اور کامل ہونا مانا کرتے ہیں. بلکہ ان کا علم کامل ہو چکا ہے آخرت کے بارے میں. کامل کس طرح ہو چکا ہے کہ اسباب علم سارے ان کے سامنے آ چکے ہیں, یعنی ایسے اسباب جن سے قیامت کا علم حاصل ہو سکتا ہے وہ آیا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ لوگ جہالت اور نادانی سے قیامت کا انکار کر رہے ہیں. یہ مفہوم ہے. اسباب علم تو سامنے, ہم چیزوں کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, یعنی اور ان کا دوبارہ اعادہ بھی ہر فصل میں دیکھتے ہیں. تو دلائل تو سامنے موجود ہیں. عقل بھی مانتی ہے کہ قیامت کا وقوع جو ہے عقل سے بعید نہیں ہے. اسی طرح ہوگا, ہر موسم میں نباتات اگتے ہیں, یعنی اسی طریقے سے اور انسان پیدا ہوتے ہیں, جانور پیدا ہوتے ہیں. تو یہ پیدا ہونا ممکن ہے تو دوبارہ بھی پیدا ہونا ممکن ہے, کیوں ممکن نہیں؟ تو اسباب علم اکٹھے ہیں, لیکن اس کے باوجود جاہل لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں. کتنی نادانی ہے. بل ہم فی شک کے منہا, بل وہ شک میں پڑے ہوئے. ہم یتساءلون عن النبا العظیم, کس چیز کے بارے میں یہ پوچھ گچھ رکھتے ہیں اور پھر انکار کرتے ہیں. بعض تردد میں رہتے ہیں, شاید ہو جائے, مشرق لوگوں کے بھی تمام کے تمام یکساں نہیں ہیں خیالات، قیامت کے بارے میں بھی گڑبڑ ہے، بعض شک اور تردد میں پڑے ہوئے. بل ہم منہا عمون، بلکہ یہ لوگ آخرت کے بارے میں اندھے ہیں. عمون کا معنی اندھے، ظاہری آنکھوں کے اندھے نہیں بلکہ دل کے اندھے ہیں، کہ ان کو اس کے بارے میں صحیح بات ان کے دل میں نہیں ہے. کیونکہ اندھا ہونا ظاہری آنکھوں کا، اس سے زیادہ دل کا اندھا ہونا مراد ہوتا ہے. انا لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، سورہ حج میں اللہ کا فرمان ہے کہ اکثر و بیشتر ظاہری آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں پڑے ہوئے. لوگ صحیح بات کو نہ سمجھتے ہیں نہ جگہ دیتے ہیں دل کے اندر. قوم نوح کے بارے میں بل قوم عمون، ساری قوم اندھی تھی، ہدایت سے اندھی تھی، دل ان کے اندھے تھے. حضور کا بھی فرمان ہے شر العمى عمى القلب، بدترین اندھا پن ہونا یہ دل کا اندھا پن. ظاہری اندھے جو ہوتے ہیں وہ تو بہت اچھے اچھے کام بھی کرتے ہیں. انسانی تاریخ بھری ہوئی ہے کہ ظاہری آنکھوں کے سے اندھے لوگ، انہوں نے بڑے بڑے علمی کارنامے انجام دیے، کتابیں لکھی ہیں اور بڑے بڑے علم کے کارنامے انجام دیے ہیں. یعنی ظاہری آنکھوں کا اندھا ہونا تو یہ ایک بیماری ہے یا ظاہری نقص ہے، لیکن اصلی اندھا ہونا تو دل کا اندھا. شر العمى عمى القلب، بدترین اندھا پن دل کا اندھا پن ہے کہ انسان کے دل میں شرک کفر اور برائی ہو اور ایمان کی دولت نہ ہو، ایمان کا تصور موجود نہ ہو، توحید کا تصور موجود نہ ہو، ہدایت کی بات کو انسان کا دل نہ سمجھے جیسے اکثر کافر بے مشرک لوگ ہوتے ہیں، ہدایت کی بات کو نہیں سمجھتے، ہدایت کی طرف سے گویا اندھے ان کے دل بالکل. تو یہ قیامت کے انکار کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا. پہلے صفت مختصہ کہ تمام ارض و سما میں غیب کا علم صرف اللہ جانتا ہے، اور پھر کفر اور شرک کرنے والے لوگ قیامت کے بارے میں انکار کرتے ہیں، حالانکہ قیامت کے بارے میں جاننے کے لیے ایسے اسباب ان کے سامنے آ چکے ہیں جن سے قیامت کا علم انسان کو ہو سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے. اس کے باوجود یہ لوگ شک اور تردد میں پڑے ہوئے ہیں، در حقیقت یہ اندھے ہیں دل کے، اس لیے یہ قیامت کا انکار کرتے ہیں. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون، وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. وقال الذين كفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے، اذا كنا، کیا ہم جب ہو جائیں گے مٹی، اور ہمارے باپ دادا، کیا ہم اٹھائے نکالے جائیں گے زمین سے؟ البتہ تحقیق وعدہ کیا گیا ہمارے ساتھ اس بات کا، ہم سے اور ہمارے آبا و اجداد سے، اس سے پہلے نہیں ہے یہ مگر کسی کہانیاں پہلے لوگوں کی. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے چلو زمین میں دیکھو کیسے ہوا انجام مجرموں کا. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لا تحزن علیہم، آپ ان پر زیادہ غم نہ کھائیں، اور نہ ہو آپ تنگی میں اس چیز سے جو یہ پوشیدہ تدبیریں کرتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ کہ کب ہوگا یہ وعدہ، قیامت کا وعدہ اگر تم سچے ہو آپ کہہ دیجئے ایسا کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ ساتھ ملا ہوا ہو وہ بعض وہ چیز جو جس کے بارے میں تم جلدی مچاتے ہو اور بے شک تیرا پروردگار البتہ فضل کرنے والا ہے لوگوں پر لیکن اکثر ان میں سے ایسے ہیں کہ وہ شکر نہیں ادا کرتے اور بے شک تیرا پروردگار جانتا ہے جو چھپاتے ہیں ان کے سینے اور جس کو یہ ظاہر کرتے ہیں اور نہیں ہے کوئی چیز غائب آسمانوں میں اور زمین میں مگر وہ ایک کھلی کتاب میں درج ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل بیان فرمائے شرک کا رد کیا اور پچھلی آیت کے اندر آخرت کا بھی ذکر فرمایا کہ نافرمان لوگ آخرت کے بارے میں ان کا علم آپس میں اختلاف اور جھگڑا کرنے کی وجہ سے گر گیا ہے ساقط ہو گیا ہے کوئی بات صحیح وہ نہیں کر سکے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے اس سے بلکہ یہ دل کے اندھے ہیں یہ توحید کے دلائل بیان کرنے کے بعد عقلی دلائل اللہ نے ذکر فرمائے اور شرک کا رد کیا تو اس کے ساتھ ساتھ یہ قیامت کا بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اہم ترین مضامین جو ہیں جو مکی صورتوں میں زیادہ تر پائے جاتے ہیں وہ یہی ہے قرآن کریم کی صداقت اور حقانیت اور اس کا وحی الہی ہونا اور اس کا برحق ہونا من جانب اللہ ہونا اور رسالت کا مضمون اور اس کے ساتھ توحید کا بیان اور توحید کی عقلی اور نقلی دلائل اور اس کے ساتھ ساتھ معاد کا ذکر یعنی قیامت کا ذکر یعنی جتنے بنیادی دین کے عقیدے ہیں وہ سب مکی صورتوں میں زیادہ تر بیان کیے گئے ہیں تو یہ قیامت کے عقیدے کے بارے میں بھی کافر لوگ انکار کرتے ہیں اور مختلف قسم کی باتوں کا اظہار کرتے ہیں بعض تو سرے سے ہی منکر ہیں اور بعض شک اور تردد میں ہیں بعض کو بات سمجھ میں نہیں آتی اور وہ اپنی ناقص اور کمزور عقل کے ساتھ اس چیز کو یعنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر انکار کرتے ہیں چنانچہ عام طور پر مشرکوں اور کافروں کے لیے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ تقریباً ناممکن ہے اپنی ناقص عقل سے یہ بات کہتے ہیں تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا وقال الذین کفروا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کا شیوا اختیار کیا ہوا انکار کرتے ہیں وہ توحید کو بھی نہیں مانتے اور رسالت کا بھی انکار کرتے ہیں اور انہوں نے قیامت کے بارے میں یہ کہا اذا کنا ترابن جس وقت ہو جائیں گے ہم مٹی یعنی مرنے کے بعد انسان مٹی میں دفن ہوتے ہیں اور مٹی کے اجزاء کے اندر وہ رل مل جاتے ہیں دوسری جگہ اذا زللنا فی الارض جب ہم زمین میں گم ہو جائیں کیونکہ جب وہ انسان کے جسم کے اجزاء وہ خاک اور مٹی کے اندر مل کر منتشر ہو جاتے ہیں مل جاتے ہیں تو انسان تو گویا گم ہو جاتا ہے اس کا جسم تو ظاہر نہیں رہتا مٹی کے اجزاء میں مل جاتا ہے تو کہنے کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہے کہ جب ہو جائیں گے ہم مٹی یعنی ہم مٹی میں مل جائیں گے اور ہمارے آباء و اجداد بھی جو ہم سے پہلے مر کر مٹی میں مل گئے ہیں اور ان کے اجزاء بھی مٹی میں منتشر ہو گئے ہیں گم ہو گئے ہیں تو کیا ہم انا لمخرجون کیا ہم دوبارہ نکالے جائیں گے زمین سے کیا یہ بات ممکن ہے کہ مر کر مٹی میں مل جائیں ذرات بکھر جائیں منتشر ہو جائے. اذا مزق تم کلا ممزق, دوسری جگہ ہے ذرہ ذرہ ہو جائے, جسم کے اعضاء اور ڈھانچے کا ذرہ ذرہ بکھر جائے. تو لقد وعدنا, اس کا وعدہ ہم سے بھی کیا گیا ہے, یعنی یہ شرائع الہیہ والے اور انبیاء اور یہ لوگ, ہم سے بھی وعدہ کیا گیا اور ہمارے آباء و اجداد سے بھی ایسا ہی پہلے وعدہ کیا گیا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. لیکن ہم یہ تسلیم نہیں کرتے, ہم نہیں مانتے کہ ہم مٹی میں رل مل کر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. کوئی کسی کو دیکھا نہیں گیا دوبارہ آتے ہوئے, ہمارے مشاہدے کے خلاف ہے اور ہماری عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی کہ ذرات ہمارے بکھر جائیں, منتشر ہو جائیں, خاک کے ذرات کے اندر مل جائیں, پھر دوبارہ ہم زندہ کیے جائیں. طرح طرح کے الفاظ, اذا کنا عظاما ناخرہ, وہ سیدھا ہڈیاں ہو جائیں, بھربری ہڈیاں جن کے اندر مادہ حیات نہیں رہتا, اور کبھی خاک کے ذرات میں منتشر ہونا. تو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ بوسیدہ ہڈیاں اور بھربری ہڈیاں یہ تو پھر بھی حیات کے قریب ہیں, کیونکہ پہلے ان کے اندر حیات موجود تھی. فرمایا کونو حدیدن, تم لوہے جیسے سخت بن جاؤ یا کوئی اور سخت مخلوق بن جاؤ, پھر بھی خدا تعالیٰ تم کو زندہ کرے گا اور دوبارہ اٹھائے گا اور حساب کتاب لے گا. پتھر بن جاؤ, لوہا بن جاؤ, لوہے سے بھی زیادہ کوئی سخت مخلوق بن جاؤ جس کے اندر حیات کا مادہ بہت بعید ہے. ہڈیوں میں تو مادہ حیات موجود ہوتا ہے زندگی کے اندر, تم کو یہ چیز بعید معلوم ہو رہی ہے. کونو حجارت نو حدیث, پتھر بن جاؤ, لوہا بن جاؤ, یا جو اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہو تمہاری نگاہ میں وہ بن جاؤ, پھر بھی خدا تعالیٰ تم کو زندہ کرے گا. تو کافر لوگ کہتے تھے یہ تو اساطیر الاولین, پہلے لوگوں کے قصے کہانی ہیں, ہمارے بڑوں سے بھی اس قسم کے وعدے کیے گئے تھے, پہلے بھی یہ کہتے تھے اور آج بھی یہ پیغمبر یہی کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. تو بھلا یہ مٹی کے ذرات میں منتشر ہو کر دوبارہ زندہ ہونا یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمیں یہ جھوٹی کہانیاں نظر آتی ہیں. اساطیر اسطورہ کی جمع ہے, اسطورہ یونانی زبان کا لفظ ہے, اسی کو انگریزی میں سٹوری کہا جاتا ہے, یہ وہی لفظ ہے سٹوری. یہ پرانے لوگوں کی سٹوریاں ہیں بنی ہوئی, جھوٹے قصے اور کہانیاں. ایسا ناممکن ہے, ہو نہیں سکتا کہ ہم خاک کے ذرات میں منتشر ہو کر بکھر کر دوبارہ زندہ کیے جائیں. تو اللہ تعالی نے مختلف جگہ اس کا جواب دیا ہے. اور پھر عام طور پر حیات کے لیے روئیدگی کے مسئلے کو بیان فرمایا ہے. بالعموم تم دیکھتے نہیں بارش کو برسا کر خدا تعالیٰ کس طرح ان چیزوں کو پیدا کرتا ہے, اور یہ تخلیق کا مادہ روز مرہ تم مشاہدہ کرتے ہو. تو تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے, اتنا بھی فہم تمہارے اندر نہیں ہے کہ خلاق علیم جو ہے وہ روز مرہ اربہا کروڑہا چیزوں کو پیدا کرتا ہے. تو انسان کو دوبارہ پیدا کرنا یہ کیسے مشکل نظر آتا ہے؟ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے وہی دوبارہ پیدا کرے گا. پہلی تخلیق کو تم مانتے ہو اور دوبارہ تخلیق سے انکار کرتے ہو, یہ بے عقلی کی بات نہیں ہے, بے وقوفی اور حماقت کی بات نہیں ہے. آغاز سے تم واقف ہو تو انجام بھی دیکھو گے. پھر فرمایا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, سیرو فی الارض, ذرا چل پھر کر دیکھو زمین میں, دیکھو کیسا ہوا انجام مجرموں کا. جو لوگ مجرم تھے, انکار کرتے تھے توحید اور رسالت کا, قیامت کا, اور اس کے علاوہ اور طرح طرح کے جرائم کا ارتکاب کرتے تھے, حق کو مٹانا چاہتے تھے, باطل کی سرپرستی کرتے تھے, کفر اور شرک کے شاعر کو زندہ کرتے تھے, اور ایمان اور توحید کو مٹانا چاہتے تھے، اللہ کے نبیوں کی مخالفت کرتے تھے اور بنی نوع انسان پر بھی طرح طرح کے مظالم کرتے تھے، تو تم چل پھر کر دیکھو اور کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا، یہ تمہیں پتہ چلے گا مختلف جگہوں میں، کہیں آثار قدیمہ ملیں گے، کہیں نشانات ملیں گے، کہیں تاریخ ملے گی، کہیں تم کو انسان بتلائیں گے کہ ایسے ایسے لوگ یہاں موجود تھے اور ان کو خدا نے اس طرح تباہ اور برباد کیا۔ قوم سمود کے کھنڈرات دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ یہ کس طرح رہائش پذیر تھے اور خدا نے کس طرح ان کو تباہ کیا۔ احرام مصر اگر دیکھو گے تو قدیم مصریوں کا حال بھی تم کو معلوم ہوگا، ان کی تباہی اور بربادی کا ذکر بھی تم جان لو گے، ایسا ہی دوسری جگہوں میں۔ تو یہ آثار قدیمہ اور یہ کہیں تاریخ اور کہیں انسانوں کا بتلانا اور کہیں نشانات اور کھنڈرات کا پایا جانا، یہ چیز تمہارے لیے معلومات افزا ہوگی، تمہیں بتلائے گی، پتہ چلے گا مجرموں کا کیا انجام ہوا، رہ نہیں سکا کوئی دنیا کے اندر، اور مجرم اکثر تباہ اور برباد ہوئے، جتنے سرکش تھے اتنی زیادہ سزا ان کو ملی دنیا میں۔ کیسے ہوا انجام؟ تو چلنا پھرنا اس مقصد کے لیے سیاحت کرنی کہ عبرت حاصل کی جائے، یہ درست اور صحیح ہے، برخلاف اس کے کہ ماز کھیل اور تماشے کے لیے یعنی سفر کرنا کہ ہم کھیل تماشا دیکھیں گے، یہ تو کچھ نہیں ہے، لیکن معلومات حاصل کرنے اور پرانے لوگوں کا گزرے ہوئے کے حالات کو معلوم کرنا، دریافت کرنا اور اس سے عبرت اور بصیرت حاصل کرنی، اس مقصد کے لیے سفر کرنا اور جانا اور مختلف چیزوں کو دیکھنا، یہ درست ہے، اللہ نے اسی کی تعلیم دی ہے۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، مجرموں کا کیا انجام ہوا، ہر ایک کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات حاصل ہوں گے، یہاں وہ لوگ رہتے تھے کہ جو ایسے ایسے کام کرتے تھے، پھر ان کا انجام کیا ہوا۔ دوسری جگہ اللہ کا فرمان ہے سورہ ابراہیم میں، سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسہم، پچھلے لوگوں کا تم بھی ان لوگوں کی عمارتوں میں ٹھہرے ہو جنہوں نے ظلم کیے تھے، وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، تمہارے سامنے یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ پہلوں کی جگہ آج تم رہتے ہو، ان بلڈنگوں میں اور ان آثار قدیمہ میں آج تم رہائش پذیر ہو، تمہیں تمہارے لیے یہ بات بھی واضح ہو چکی ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، کس طرح ان کو صفائے ہستی سے ناپید کیا تھا، ہلاک کیا تھا ان کے جرائم اور مظالم کی بنا پر، تمہیں بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے تسلی کا مضمون بھی بیان فرمایا، ولا تحزن علیہم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کھائیں ان لوگوں پر، اور آپ تنگی میں نہ ہوں اس چیز سے کہ جو یہ لوگ پوشیدہ تدبیریں کرتے ہیں، زیادہ غم نہ کریں، زیادہ افسوس نہ کریں، اور ان کے مکر و فریب اور داؤ پی سے بھی زیادہ تنگ دل اور خفا نہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ان سے نبٹ لے گا اور مجرموں کو سزا دے گا، پہلے بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکے، یہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ واللہ یعصمک من الناس، جیسا دوسری آیات میں موجود، اللہ حفاظت کرے گا آپ، اور اللہ تعالیٰ آپ کے مشن کو اور آپ کے دین کو اور آپ کے طریقے کو زندہ کرے گا اور پھیلائے گا دنیا کے اندر، یہ تسلی کا مضمون ہے۔ دل زیادہ تنگ نہ کریں، خفا نہ ہو، زیادہ غم بھی نہ کھائیں۔ اور دوسری جگہ یہ سورہ شعراء میں بھی گزر چکا ہے کہ ان لوگوں کے ہدایت قبول نہ کرنے پر، ایمان اور توحید کو قبول نہ کرنے پر آپ بہت زیادہ رنجیدہ نہ ہوں، آپ اپنا فریضہ ادا کر دیں، باقی چیز چھوڑ دیں، آپ خدا تعالیٰ خود سمجھ لے گا، مالک جو ہے وہ خود پوچھ لے گا ان سے۔ ان لوگوں کا حال تو یہ ہے، کہتے ہیں یہ مشرک اور کافر لوگ، متا عادل واد، یہ قیامت، قیامت جو تم کہتے ہو کہ قیامت برپا ہوگی، وہ کب آئے گی قیامت، آتی کیوں نہیں، اگر سچی ہے تو قیامت کو برپا کر لو، تم دھمکیاں دیتے ہو ہم کو، کب آئے گی قیامت؟ اگر تم سچے ہو تو برپا کر کے دکھا دو قیامت. یعنی یہ تکبر اور غرور کی بنا پر، تعصب اور عناد کی بنا پر ایسی بات کرتے ہیں. کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ قیامت کا اگر تم سچے ہو؟ ارشاد ہوتا ہے آپ کہہ دیجئے شاید کچھ بعید نہیں ہے کہ ردف لکم، وہ پشت کے پیچھے پہنچ چکی ہو تمہارے بعض وہ چیزیں جن کے بارے میں تم جلدی مچاتے ہو، شاید جن چیزوں کے بارے میں تم جلدی کرتے ہو، قیامت آ جائے، وہ عذاب آ جائے، وہ پریشانی تکلیف آ جائے، یہ جو کہتے ہیں تم تو اس کو خلاف عقل سمجھتے ہو، شاید بعض وہ چیزیں کہ جن کے بارے میں تم جلدی مچاتے ہو تمہاری پشت کے قریب آ چکی ہو. ردیف اس کو کہتے ہیں جو سواری میں پیچھے بیٹھتا، آگے خود سواری والا اور پیچھے جو اس کی پشت کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کو ردیف کہتے ہیں، ردف لکم. شاید کہ وہ سزا یا وہ تکلیف یا بعض وہ چیزیں کہ جن کے بارے میں تم جلدی مچاتے ہو شاید وہ پشت کے قریب پہنچ چکی ہو. مکے والوں کے بھی جو بہت زیادہ غرور کرتے تھے جلد ہی خدا نے ان کو سزا دی تھی. پیغمبر کو خدا تعالی نے مکے سے نکالا ہجرت کے بعد، 1.5 سال بھی موقع نہیں دیا، 1.5 سال کے اندر اندر بدر کا واقعہ پیش آ گیا. بعض وہ چیزیں جن کا تم انکار کرتے ہو، سزا یا تکلیف یا ہلاکت، یہ بھی تو تباہی اور بربادی بھی قیامت کا ہی حصہ ہے، اور وہ تو اپنے وقت پر آئے گی. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، تیرا پروردگار تو بڑی فضیلت فضل والا ہے، لوگوں پر بڑا فضل کرتا ہے، عذاب میں تاخیر کرتا ہے، مہلت دیتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو غنیمت سمجھیں لوگ کہ اللہ تعالیٰ جلدی گرفت نہیں کرتا، الٹا آ کر دکھاتے ہیں اور اپنے منہ سے عذاب طلب کرتے ہیں اور خدا کی سزا کو مانگتے ہیں. اس قدر عنادی اور ضدی لوگ ہیں اور بے سمجھ لوگ ہیں، خدا تعالیٰ کی مہربانی کا شکریہ نہیں ادا کرتے. اللہ موقع دیتا ہے تو ایمان قبول کرو، کوئی نیکی اختیار کرو، ٹھیک راستہ پکڑو. لیکن فرمایا اللہ تو بڑا فضل والا ہے، بڑی مہربانی والا ہے. یہ اس کی مہربانی کا نتیجہ ہے کہ بڑے بڑے مجرموں اور پاپیوں کو بڑی مہلت دے دیتا ہے، یعنی مہلت دے دیتا ہے، تاخیر کر دیتا ہے، جلدی گرفت نہیں کرتا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پکڑے گا نہیں، نہیں. ان نبت شرب بے کالا شریف، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، وہ اپنے وقت پر پکڑ لے گا جب پکڑے گا، یعنی وہ سزا کے شکنجے میں کس لے گا جس وقت، پھر وہاں چھوٹنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا. تو خدا کی مہربانی اور فضل سے لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. مہلت دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اختیار کر لو، ایمان کا راستہ، نیکی اختیار کر لو، کوئی بلائی کما لو، غنیمت سمجھو کہ خدا سزا میں نہیں مبتلا کر رہا، ہمیں مہلت دے رہا ہے، الٹا تم اس کو غلط معنی پہناتے اور اکڑ دکھاتے ہو. فرمایا تیرا پروردگار تو فضل رکھتا ہے لوگوں پر، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شکر نہیں ادا کرتے، اپنے منہ سے عذاب مانگ رہے ہیں، ایسے تعصب اور ایسے غلط بات میں مبتلا ہیں، اپنے منہ سے عذاب طلب کر رہے ہیں، کتنے ناشکر گزار ہیں، خدا کا شکر نہیں ادا کرتے کہ وہ مہلت دے رہا ہے. فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ، تیرا پروردگار جانتا ہے جو چھپاتے ہیں ان کے سینے اور جس کو یہ ظاہر کرتے ہیں، ان کے عقیدے اور ان کے اخلاق اور ارادے اور عزائم اور مخفی تدبیریں، جو کچھ یہ سینوں میں چھپاتے ہیں رب تو جانتا، اس کے علم میں. آپ زیادہ غمگین نہ ہوں، زیادہ فکر نہ کریں، اپنا کام پوری مستعدی سے اور پوری اپنی توانائی کے ساتھ اپنا کام کرتے چلے جائیں. تیرا پروردگار ان کے سینوں کے مخفی رازوں کو اور ان کی نیتوں کو اور ان کے عزائم کو اور ان کی مخفی تدبیروں کو جو یہ آپ کے خلاف، اسلام کے خلاف اور خدا کے دین کے خلاف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جس کو ظاہر کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. سب